következő műsorunk Szabó Péterrel készült, ő már itt van a stúdióban. Ő az, aki tudják már talán, hogy Amerikában élt hosszú-hosszú évtizedeket, és ott tanulta a természetes gyógyítás fortejait, a ajurvédát, jóga, gyógyítást, jógát és vegetáris szakács tudományt is elsajátított, és a ajurvédikus figyelő című műsorunknak ő a szerkesztője, ő állítja két hetente össze azokat az anyagokat, amiknek alapján megpróbálunk ebbe a nagyon ősi, de a mai napig modern alkalmazott gyógyítási, természetes gyógyítási tudományba hát valamilyen képet kapni. Mai témánk az emésztési problémákról fog szólni, a puffadásról, az elhízással és más hasonló kérdésekről, de hogy képbe legyünk mindannyian, nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy az ajurvéda milyen alapon gyógyítja az embert. Ugye a legfontosabb rész, és ezt én nagyon röviden összefoglalom, és aztán megkérlek téged, Péter, hogy az egyes testalkatoknak a összefoglaló tulajdonságait ismételd meg, hisz enélkül nagyon nehéz megérteni, hogy hogyan is áll az emberhöz az ajurvéda. Három alapvető típust különböztet meg az emberben, amit szanszkrit neveken kapha, pita és vata néven említ, ezekről majd mindjárt mondasz többet, és ezek eléggé eltérő embertípusok, olyannyira, hogy nem lehet ugyanazt a gyógyítást, ugyanazt az étrendet, ugyanazt az életmódot folytatnia sikeresen a másiknak, tehát az ilyen örök, ilyet igazságoknak hirdetett gyógymódok, amivel nagyon sokszor előjönnek, hogy ezt vagy azt, vagy amazt kell csinálni, és az ember meggyógyul, vagy jól él, az bizony nem nagyon működik. Az egyik embernél beválik, a másik embernél pedig nem. Ez érvényes a természetes és a modern gyógyászatra egyaránt. Tehát ezt ősidők óta az ajurvéda figyelembe veszi, egyébként a erre épülő, vagy ebből származott kínai gyógyászat szintén ezt figyelembe veszi. A nyugati gyógyászatban valahogy ez a feledésbe merült, és mindenkinek ugyanazt a szert akarják adni, ugyanazt a gyógymódot, pedig hát nem ugyanúgy reagálunk a dolgokra. Úgyhogy mielőtt rátérnél a témára, akkor vázod röviden, hogy mi ez a három alkat, hisz amikor beszélni fogsz a dolgokról, akkor mindig ezekre az alkatokra teszel utalást, és bizony, aki hallgatja és tanulni szeretne belőle, az nagyon fontos, hogy tudja, hogy mi az, ami inkább neki szól, és mi az, ami kevésbé vonatkozik rá. Igen, Szabó Péter vagyok. Hát a dosáknak hívjuk ezeket, azt a három biológiai tényezőt, ezt már valószínűleg mindenki ismeri ezt a szót. A dosa jelentése végül is az, ami elsötétít, vagyis elfeketít. Ez nem egy szörnyű szó igazából, ez csak egy kifejezés, amit a szanszkrit nyelven használnak. És a dosa végül is az, ezek a nedvek és a szelek, amik a testben megtalálhatók. Például a nedvekről beszélve, akkor ugye a vér, a nyirok, a rendszerbe keringő nyirok, a különböző váladékok a gyomorfalban, a mellkasban, a homloküregekben, a nemi szervekben, az epe, és ugyanígy a gerincoszlopban előforduló hátszelek, vagy levegő, és mondhatjuk is úgy. Ezek nagyon sokszor ugye energiaáramlások. Természetesen. Vagy lehet, hogy mai nyelven talán idegáramlásoknak neveznénk. Igen, ideg igen. Működés, ugye van paraszimpatikus, meg szimpatikus. Pontosan. Tehát ezeknek a megfelelői ezek. Ezeknek a megfelelői ezek. Akkor hát ugye a típusokat gyorsan elmondva, a vata típusú emberek, mind már említettük ezt, általában vékony testalkatú emberek, könnyű csontokkal, gyérhajuk van, szemöldökük eléggé ritka, általában már nem mondanám azt, hogy gyönge, de gyöngébb testalkatú emberek, lehetnek magasak is, vagy alacsonyak is, de minden esetre soványok, nagyon nehezen szednek fel súlyt. az étkezéssel az a problémájuk, hogy túl sokat esznek, hol túl keveset. És nagyon változó ez az étvágyuk. A pita típusú emberek azért sokkal kiegyensúlyozottabbak, testalkatuk közepes, általában eléggé izmos, jobban kidolgozott. A étvágyuk általában mindig nagyon jó. A pita az biológiailag tűz, ami arra vonatkozik, ami az emésztést, igazából az emésztést jelenti, a szanszkrit szó. Ezért emésztési zavaraik nagyon ritkán vannak, eléggé bírnak mindenféle ételt, őnekik a legkönnyebb egy étrendet összeállítani, mert majdnem mindent meg tudnak enni. A kapha típusú emberek általában túlsúlyba szenvednek, a metabolizmusok nagyon alacsony, emiatt nehezen asszimilálják az ételt, ami lerakódik, és ez az amma képződik. Az amma is egy szanszkrit szó, ami azt jelenti, hogy felhalmozódni, vagyis felhalmozódás. Ezek különböző ilyen, mondjuk salakanyagok, salakanyagok. Anyagok, amik nem tudnak feldolgozódni a szervezetben. Pontosan. Miután a metabolizmusok olyan alacsony, a kapha biológiai ugye víz, pontosan lefordítva, a váladék, szóval a kapha típusú embereknek általában az a problémájuk, hogy a szervezetbe lerakódnak a nem feldolgozott ételmaradékok. Tehát ezeknek ebből képződő ilyen méregek. Hát mérgek, toxinok, mérgek, és de még ugye a zsiradék, főleg a zsiradék, meg a víz. A kapha típusú emberek visszatartják a vizet. Azért nekik jó, hogyha egy olyan teákat isznak, ami elősegíti hogy a vizet eltávolítsák a szervezetükből. Ezért általában ugye a túlsúlynak, hát igazából amikor túlsúlyról beszélünk, akkor igazából az azt jelenti, hogy a szervezetünkben túl sok a víz. De hát ez lehet természetesen zsiradék is, ami háj mondjuk, vagy valami ilyesmi, de túl sok a víz. Most még azért annyit meg kell említeni, arról is beszéltél már, hogy ezek a típusok nem, általában nem tisztán vannak jelen, hanem keverednek, tehát igen. Van egy domináns alkat, mondjuk valaki, tudom én, vata alkat, de lehet neki egy kapha jellemző beütése is, tehát ezért ezt is figyelembe kell venni. Természetesen, általában mindenkinek van egy bizonyos beütés, ugye a hiába van meg a pontosan a típus megállapítva, általában van valami hajlama egy másik típusra is. És emiatt azért ennyi nem elég ahhoz, hogy precízen meg tudjuk átfelelni, hogy valaki milyen alkatú, ahhoz kell egy teljes tesztet elvégezni. Ahhoz egy teljes tesztet, ami eléggé hosszadalmas, és rengeteg kérdésre válaszolni kell. Hát nem rengeteg, de azért elég sok kérdésre. És ugye nagyon fontos azt tudni, hogy végül is ennek a három dosának, ennek a biológiai tényezőnek mindegyinek jelen kell lenni egy bizonyos mértékben a testbe. Mert amikor az egyensúly felbomlik, és felborul, akkor egy kór és betegség állhat elő. Úgyhogy hiába valamilyen típushoz tartozik az ember, azért szüksége van arra, hogy ebből, ezekből a dosságból, mind a háromból legyen egy bizonyos mennyiség. Akkor azt hiszem, hogy ezzel így beszélgettünk egy kicsit a dosákról. Most akkor áttérünk erre a gáz és puffadás betegségre, amikor nagyon sokan szenvednek. Ez általában a helytelen diéta, vagy az idegesség és az érzelmi zavar okozza ezeket a dolgokat. És mi ajánlatos erre? Egy egyszerű mérsékelt mennyiségű étkezés, és nem jó összekeverni túl sok különböző ételt egyszerre. Fűszerek és gázhajtó gyógynövények nagyon fontosak, például a kardamom, az édeskömény, a gyömbér, a római kömény, van egy indiai zellér, amit úgy hívnak, hogy Ajván. Ezt Indiából már hozzák be, gondolom meg lehet kapni itt is. Egy nagyon jó dolog, például étkezés előtt egy fél teáskannányi kardamomot és édeskömény port, ezek porok összekeverni, és egy kis meleg vízbe ezt feloldani, és akkor étkezés előtt meginni. Ez ad egy kis tüzet? Ez az emésztést elősegíti, és a csillapítja gázt. És csillapítja a gázt, természetesen. Úgy tudom, hogy például ánis, meg a kömény, azok is ilyen dolgok. Például ezért pontosan. Mi Magyarországon is, Magyarországon is használják. Nem lehet mondjuk kömény nélkül. Kömény nélkül elképzelni, igen. Igen. De például az Indiában az étkezés után szoktak adni ilyen kis magvakat, igen, igen. Amiben van ánis, édeskömény, kömény. Meg az, amit fenugreeknek hívnak, nem tudom, az mi magyarul. Az a lepkeszegnal, meg kardamom. Igen. És azokból van egy ilyen kis ízes kis keverék csinálva, és azt úgy körbeadogatják, mindenki vesz valamit, és az étkezés végén elrágítsálja, és ettől ő, ha bármi nehézsége adott volna, az is elmúlik. Az is elmúlik, igen, ez nagyon fontos, és az indiaiak ugye ezt már sok ezer éve csinálják, és én még nem voltam indiai vendéglőben, ahol ott ne, oda nem hoznak az asztalhoz állandóan utána, és ez határozottan segít, mert még csak egy pár magot elrág az ember, már az is észrevehetően megkönnyíti a gyomrot, és hát az egész szervezetet. Most akkor természetesen ez a gáz és puffadás, ez egy betegség, de mint mondtuk, itten három testalkat van, és mind a három testalkatban, vagy mind a három dósában ez különbözőképpen jelentkezik meg. De mindegyiknél előfordul? Ez mindegyiknél előfordul. Uh-huh. Természetesen a kapha típusú embereknál sokkal inkább, de mindenkinél előfordul, és különbözőképpen jelentkezhet meg, és különbözőképpen kell kezelni is. Például a vata típusú puffadás. Ez általában rossz étvágy és nyugtalanság. Inszomnia, nem tudnak aludni nagyon jól. Akkor ezek a vándorló fájdalmak vannak, hol itt, hol ott. Ugye hastájékán, vagy gerinc, vagy itt-ott. Nekik nagyon vigyázni kell arra, hogy ne legyenek száraz ételeket. Például nem jó nekik száraz zöldségeket rágni, nem jó nekik száraz magvakat enni, olajos magvak jók, de a száraz magvak nem jók, vagy az olajos diók is jók, de a száraz dolgok nem jók. Nem jó nekik, általában vigyázni kell a babfélékkel, babféléket, hogyha a vata típusú emberek, akik ebbe a gázosodás vagy puffadásba szenvednek, akkor a legjobb a babot már az előző este beáztatni egész éjjelre, és akkor reggel leönteni róla a vizet, és ezt többször megismételni, hogy a gáz elmenjen, kimenjen a babból, mert az tele van gázzal. És pontosabban valami olyan anyaggal, ami a gázt okoz, a gázképződés, hát pontosan. Na most akkor az mert néha, engedd meg néha egy kicsit segítek, mert 40 év alatt a magyar nyelvet egy kicsit. Igen, igen, lassan jön vissza, de azért lassan már kezd. Úgyhogy ezt a hallgatók is azt nézzék el, hogy a magyar szavakat nehezen találod sokszor meg. Igen, és a kifejezések néha furcsák. És akkor fontos, hogy a babot nagyon jól megfőzzék, és fontos, hogy bizonyos fűszerekkel főzzék. Meg például az indiai fűszerek, ugye a római kömény, akkor a kurkuma, a koriander, akkor a koriander levele, amit cilantrónak hívnak, ezek nagyon jók. És nagyon fontos, hogy ezeket az indiai, ugye a curry, ez a garam masala, ez nagyon jó. Akkor a káposzta határozottan rossz a vata típusú embereknek, mert ez gázt okoz a szervezetbe, és puffadást. hagyma, különösen a nyers hagyma, akkor az olyan dolgok, mint például ezek a csippek, amiket itten árulnak, ugye a boltokban. Ezek a sült krumplik. Sózott sült krumplik, meg ilyen dolgok. Kukorica, a pékáruk. Azoktól is nekik volt. Természetesen a pékáruk, fehér lisztből készült pékáruk nagyon rosszak. Ugye, és ez a fehér kenyér se ajánlatos. Szárított gyümölcsök szintén. A legjobbak a vatatípusú embereknek, amikor ebbe szenvednek, az, hogy inkább kicsi olajosabb és nehezebb ételeket fogyasszanak. Meleg ételeket, főtt ételeket, nem nyers ételeket. Megpróbálom. Akkor a pitta típusú embereknél a puffadás és a gáz megint másképp jelentkezik meg. A szimptomák ennek a túl sok savasság és gyomorégés, szívszúrás, ingerlékenység, és lehet hasmenés is, de általában gázos. Itten ellenkezőleg a vatatípusú embereknél el kell kerülni a túlolajos és a meleg ételeket. A bizonyos, ilyen középsúlyt meg kell találni, szóval egy bizonyos olajjal szükség van. Itt van a fontos dolog, itt fölhívom a figyelmet a hallgatóknak, hogy amikor azt mondják, hogy adok neked egy abszolút receptet, tuti, hogy ezt kell csinálnod, akkor sajnos ezek a tanácsok legalább egy harmad részt jönnek csak be, vagy két-harmad részt nem jönnek be, mert a három alkat közül hát valamelyikbe tartozunk, és nem biztos, hogy abban, amiben a másik, aki ezt kipróbált, és neki nagyon bevált a káposztalékrúja, mi pedig attól leszünk betegek, ugye? Pontosan. Pontosan. Akkor ezek a hűvösebb és gázhajtó gyógynövények és fűszerek, például amik kicsi keserűek, a koriander, a kömény az jó itt is, a menta, a sáfrány, különösen ugye az indiai sáfrány. Akkor van ez a gentiana, ugye ez egy ilyen, meg a katuka. Ezek a gentiana az itten európai növény, a katuka az indiai. Lehet, hogy meg lehet kapni már Magyarországon. Erre van egy bizonyos dolog, ami egy keverék, amit szintén jó étkezés előtt vízbe meginni. Ez egy kis korianderpor, édeskömény és római kömény por keverék, egy olyan negyed teáskanál, és meleg vízbe feloldani. Ezt meginni étkezés előtt garantált, hogy nem lesz gáz és puffadás a gyomorba az étkezés után. És akkor ott vannak a kapha típusú emberek. Ezeknél ez a puffadás ez úgy jelentkezik meg, hogy általában nagyon sok a nyál és a váladék, különösen a mellkasba. Nyálka. A nyálka, igen. Nyírkosodik, igen. Nem vagyunk túl tudományosak ezekkel most a magyar kifejezéseket, de értik, hogy mi van. Pontosan. Följönnek igen, egy köptetőt például használhatnak ugye a kapha típusú emberek, mert ezeknek segít. Általában hányingerük van, és sok a hányás is. Természetesen a kapha típusú embereknek nagyon fontos, hogy elkerüljék a cukor, különösen ezt a finomított cukrot, amit itt mindenki használ, az édességeket, a cukrász préksüteményeket, a zsíros olajos ételeket. A nagyon fontos, hogy ugye, mint mondtuk, a kapatibus embereknek húsra egyáltalán nincs szükségük, mert ezek a zsíros ételek nagyon rossz hatással vannak nekik. Nekik jók az erős fűszerek, amik például a pitta típusú embernek határozottan nem jók. Például a chili paprika, meg az erős paprika, a cayenne paprika, a bors, fekete bors. Hát ez egy példa, és mondanám, hogy én ugye kapha típus vagyok alapvetően, és ha én eszem ilyen erős paprikát, akkor rögtön a tüdőből jönnek föl ilyen. Jönnek föl. És ezek. Nagyon jó megkönnyebbülés van utána. Igen. De más alkat, az pedig gyümölcsöl a gyomra tőle. Természetesen. Igen. És azt mondja, hogy ez borzasztó, és neki nehogy adjunk olyat. Hogy nehogy olyat főzünk bele, mert akkor az attól beteg lesz. Igen. Egyébként megjegyzem, Indiában ezt olyan intelligensen csinálják, hogy, hogy persze vannak ételek, amik erősek, de általában nem főznek erősen, hanem egy ilyen kiegyensúlyozott alapétrend van, amiben, ami minden alkatnak megfelel, és a sót is, meg az erős paprikát is külön adják hozzá. Van, aki igényli, és akkor az kap zöld, vagy szállított erős paprikát, és külön még sót. És az ételekben elég kevés sót raknak általában, és a fűszerezéssel is óvatosak. Igen. A só általában ártalmas a kapha típusú embereknek, még a pita típusú embereknek se jó. Nyáron kell egy bizonyos mennyiségű só a szervezetbe, ugye, mert, hogy a vizet hogy vissza tudjuk tartani. A gyömbérpor, amit lehet kapni, meg ez az agyván, amit említettem, ez egy indiai fűszer, amit biztos meg lehet kapni itten indiai boltok Budapesten. Ezekből egy kis keveréket lehet csinálni és meginni, ugye egy kis meleg vízzel. Akkor még maradt itt egy kis időnk, úgyhogy fölvázolunk egy kicsit a túlsúly és az elhízásról, ami szintén egy téma kellett volna, hogy legyen máma. Hát még van 10 percünk majdnem, úgyhogy még beszélgethetünk egy kicsit róla. Természetesen a kapha típusú a emberek általában azok elsősorban, noha itt is minden dosának megvan az a típusa, amelyik hajlamos az elhízásra. Uh-huh. A kapha típusú embereknek mondhatjuk, még hogy... Még a vatának is. Van egy vata típusú elhízás. Típusan ugye cingár emberek szoktak. Igen. Van egy vata típusú ember elhízás, ami abból adódik, hogy a vata típusú emberek, ezek ilyen ingadozóan táplálkoznak. Uh-huh. Lehet egy bizonyos időszak, amikor túlságosan sokat esznek, és akkor meg elmegy az étvágyuk, és akkor meg nem esznek. Uh-huh. Ugye, és emiatt a vata típusú elhízás az egy ingadozó elhízás. Ők hol sok súlyt felszednek, hol leadják. Uh-huh. A kapha típusú emberek viszont nem nagyon tudják leadni a túlsúlyt, ha már egyszer felszedték. Sokkal nehezebb a súlyt felvenni, ugye, mind azt leadni. Ez természetesen az ajurvéda ezt így tanítja. Ezért... Nem fordítva, hogy nehezebb leadni, mint fölvenni. Igen, nem azt mondta. Igen. Szóval nehezebb leadni. Az ajurvéda szerint ugye ezért mindig minden dósában jobb egy kicsit mondjuk az alultáplálkozás, mert hogyha szükség van arra, hogy a szervezetet megerősítjük, felerősítjük, és egy kis bizonyos, hát súlyt szedjünk fel, akkor mindig könnyebb mindazt leadni. Ami okozza általában a túlsúlyt? Ugye említettük azt, hogy a víz és a zsiradékoknak a visszatartása a szervezetben nem tudja eliminálni, hát feloszlatni, és szóval visszamarad a szervezetbe. Ugye a víz, ez eléggé könnyű, mert vannak ezek a diuretikus teák, ugye, amik kimondottan arra szolgálnak, hogy a vízhajtó teák, ezeket meg lehet kapni minden ilyen egészségboltba, vagy életházboltba, és ugye őt ajánlani fogják, hogyha bemegy az ember és kérdezi őket. Ezekre a zsiradékokra ez már egy hosszadalmasabb dolog. Ide mi kell? Ide az kell, hogy egy szóval nagyon sokáig, egy hosszadalmasabb ideig egy anti-kapha diétát folytasson az ember. Ha lesz egy kis idő, akkor megmondom, hogy mi az antikapha diéta, ugye ez kapha típusú embereknek való diéta, de már ezt egyszer elmondtuk, de erre visszatérhetünk röviden. az érzelmi dolgok, problémák nagyon fontosak a kaphatípusú embereknél, akik nagyon nehezen viselik el, amikor a megbántást, szóval amikor őket megbántják, vagy pedig csalódottak, különösen, igen, pontosan ez a szó, amit kerestem, a csalódás, érzelmi csalódás. Úgyhogy emiatt... Ilyenkor ők esznek. Ilyenkor ők esznek. Természetesen, amikor idegesebbek lesznek, vagy amikor ugye aggódnak valamiatt, esznek. És nagyon fontos a kaphatípusú embereknek az, hogy kiegyensúlyozottan legyenek, és ne rákcsáljanak úgy napközben állandóan, mert különösen azokat a dolgokat, amiket ehhez a nassoláshoz meg használunk, ez végül is só, meg zsiradék, ami a kaphatípusú embereknek határozottan a legrosszabb. Esetleg még van benne fehér liszt, ami szintén az. Úgy szintén, mint mondtuk, a metabolizmusuk nagyon low, alacsony, egy angol szó becsúszott. Ezért a hasnyálmirigyek, a vese, ezek nagyon lassan dolgozzák fel ezeket a dolgokat, különösen ugye a zsíradékokat és a vizet, ugye, mint a vese például. És nagyon lassan dolgozzák fel ezeket a dolgokat. Ezért fontos az, hogy a kaphatípusú emberek például, akik ebbe a túlsúlyba, ebbe szenvednek, hogy például ne nagyon egyenek délelőtt 10 óra előtt, és este 6 óra után. Így akkor a szervezetnek van egy bizonyos ideje arra, hogy másnap reggelre feldolgozza az összes elfogyasztott étel. És ha ilyen rövidre van szabva, akkor ez 3 étkezés helyett inkább csak 2 lesz, vagy össze... Hát ugye lehet, nem lesz nagy különbség, ugye általában a legjobb időpont az ebédet enni, hogy 1:30-2 körül van, ugye egy kicsit későbben, és 10 órakor, hogyha eszik az ember, akkor valami nagyon könnyűt kellene enni. De lehet valamit enni. És 6 órakor? És akkor 6 órakor mondjuk az utolsó étkezés, aminek szintén jobb, hogyha könnyű. A nehéz... Tehát csak, hogy a gyomra úgy meg legyen nyugtatva. Hogy meg legyen nyugtatva. A nehezebb, szóval a nagyobb mennyiséget természetesen ebédkor, olyan 2 óra körül, 2 óra körül a legjobb enni, 1:30-2 körül. Akkor nagyon fontos, ugye az a cukorral vigyázni kell. A cukrot nem szabad igazából enni, ezt a finomított fehér cukrot a kaphatípusú embereknek. A noha, ugye mindenki használ, és kell, hogy valami édesítőszert kell, hogy használjon. Ugye már beszéltünk a melaszról, meg a mézről, ugye ezek határozottan jobbak. Akkor van ez a nyers cukor, ez a természetes cukor, amiben még nádból préselt cukor, amit lehet kapni, ami szintén nagyon jó. És ha valaki azt mondja, hogy ez borzasztó drága, akkor szembe áll vele az, hogy neki úgyis iszonyú keveset kell belőle használni. Persze. Tehát nem kell ugye naponta 10 deka cukrot megennie, hanem 1-2 kis kanállal. Pontosan. De az is talán sok. Igen. Tehát, hogyha valahol érzi, hogy oda egy pici édes íz kéne, akkor használd bele egy keveset. Na most a méz például azért jó, mert a méz az segít abba, hogy a mellkas bőrszegyűl nyálka, hogy ez felbomlódjon. Ugye ezért a méz az nagyon jó a kaphatípusú embereknek. Akkor például, ha nagyon sok alvás nem jó a kaphatípusú embereknek, mert akkor a metabolizmus még jobban lelassul. Nekik olyan dolgokat kellene, például a gyakorlatozás, ugye különböző mozgás, meg a joga, meg ezek a dolgok nagyon jók, mert felgyorsítják a metabolizmust a szervezetbe. Úgy szintén felgyorsítják a bizonyos fűszerek, az erős fűszerek, mint említettük, ugye a fekete bors, akkor a különböző paprikák, és szóval a gyömbér, meg ezek a, most már kezdünk kiszaladni az időből, de azért ezt még befejezzük. Azt szeretném még mondani, még erre úgyis vissza fogunk térni, azt szeretném még mondani, hogy vannak ezek a különböző tabletták, amiket az emberek azért szednek, hogy csökkentse ugye a súlyt, vagy pedig inkább arra, hogy elnyomja az étvágyat. Igen. Ezek határozottan rosszak. Igen. Ezek határozottan rosszak, azért, mert az emésztés, amivel úgyis baj van, már a kapatípusú embereknél, még jobban megrontják. Uh-huh. Úgyhogy az emésztés még jobban lelassul, és végül is ebbe csak egy idegesség áll elő, és egy állandó feszültség a gyomorba. Uh-huh. Úgyhogy ez határozottan nem ajánlja. Az ajurvédában vannak olyan gyógynövények, mint a katuka, akkor a mirha, ez a cayenne paprika, amit már említettem, és a triphala, amit már itt is meg lehet kapni Magyarországon, ugye, amik nagyon jók arra, hogy használjuk arra, hogy ezt a túlsúlyt csökkentsék a szervezetbe. Köszönöm. Szabó Pétert hallották, a Jurédikus Figyelő című műsorunk volt, és két hét múlva én azt hiszem, hogy az elhízással fogjuk folytatni, hisz a kapháról volt csak szó, és az emberiség két harmada pedig nem oda tartozik, tehát még sok ember számára még nem megfelelő tanácsot sikerült adni. Bányai Géza voltam, viszont hallásra.